से रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए। तादीर उसे दोहराए क्या। एक हिजर जो हमको लाहक है, तादीर उसे दोहराए क्या। वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाद उठाए क्या। वो जहर जो दिल में उतार दिया, फिर उसके नाद उठाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए। Thank you. अगर कुछ ख्वाबों के हम नगमा सरा कुछ गजलों के हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के ये जज्बाए शौक सुनाए क्या कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या ये जज्बाए शौक सुनाए क्या कोई ख्वाब ना